พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะฝึกฝนจิตดวงนี้แหละให้สงบให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้ว ธรรมของจริงที่เราจำเป็นต้องรู้ทุกคนถ้าไม่รู้ธรรมของจริงก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ เมื่อไม่รู้ธรรมของจริงจิตใจมันก็ติดอยู่แต่ของไม่จริงเมื่อติดอยู่ของไม่จริงแล้วมันก็จึงได้เล่ร่อนไปในวัฏสงสารนี่แหละธรรมของไม่จริงได้แก่โลกิยธรรมทั้งหมดล้วนแต่มีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางแตกดับในที่สุดอัตภาพร่างกายทุกส่วนอันนี้ก็เป็นธรรมส่วนโลกีคือหมายความว่ามันบังเกิดขึ้นอยู่ในโลกอันนี้อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอาศัยธาตุของมารดาบิดาแต่มีบุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนู้นมาตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้เช่นจกแต่งตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายต่างๆหมู่นี้ก็ล้วนแต่บุญกุศลจกแต่งให้ทั้งนั้นถ้าหากว่าบาปตกแต่งให้แล้วก็จะไม่สมบูรณ์แบบจะมีการบกพร่องตาบอดมาแต่กำเนิดหูหนวกมาแต่กำเนิดบ้างขาด้วนแขนด้วนมาแต่กำเนิดบ้างเป็นต้นเหล่านี้แหละพูดถึงทางด้านจิตใจจิตใจก็ไม่สมประกอบเป็นคนมีใจวิปริตเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาหรือที่ท่านกล่าวว่าเป็นใบ้เป็นบ้าหมดนั่นนะเพราะเถิดโทษที่ดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆหมดนี้มันเป็นกรรมอันหนึ่งเพราะคนเราอยู่ดีๆไม่ชอบชอบอยากจะทำตัวให้เป็นคนวิปริตไปจากปกติเดิมถ้าว่าภาษาของคนทั่วไปก็เรียกว่าชอบทำตนให้เป็นบ้านั่นเองแหละเมื่อเป็นเช่นนี้กรรมมันก็ต้องแต่งให้แหละเพราะเกิดมาเป็นคนนี่มันก็ต้องกรรมนั่นตามมาแต่งให้กลายเป็นคนบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดาไปมีอยู่ทมไปในโลกนี้นะนี่เรียกว่าบาปตกแต่งเราก็เห็นกันอยู่ดาดตื่นนะเพราะฉะนั้นจะไปปฏิเสธว่าบาปไม่มีอย่างไรมันก็สมเหตุสมผลอยู่นี่เรื่องความเป็นใบ้เป็นบ้าต่างๆหมดนี้นะมันก็เข้ากันได้กับคนดื่มเหล้าแล้วเมาจนไม่รู้ตัวแสดงบทบาทอะไรออกไปก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นการที่คนเราได้อัตภาพร่างกายมาสมบูรณ์ทั้งร่างกายอวัยวะ น้อยใหญ่ต่างๆนี้ก็ไม่บกพร่องทางจิตใจก็ดี มูลนี้นับว่าเป็นบุญญาลาภของคนเราแล้วเพราะฉะนั้นคือควรที่จะตั้งอกตั้งใจทำคุณงามความดีเพิ่มเติมไว้ให้มากไว้เพราะบุญกุศลที่ทำมานั้นมันมีขอบเขตจำกัดก็พูดง่ายๆว่ามันก็อำนวยผลให้ได้ชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองถ้าผู้ใดมีบุญน้อยติดตามมาอายุก็ยังไม่ทันไปถึงอายุไขก็แตกดับทำลายไปก่อนเพราะบุญหมดลงผู้ใดมีบุญมากก็อาจจะมีอายุยืนกว่าอายุไขไปก็ได้เพราะบุญมันมากมีโยในโลกนี่คนที่อายุยืนกว่าอายุไขเช่นคนสมัยนี้อายุอยู่ในขอบเขต75ปีเป็นอายุไขผู้อยู่เลย75ปีไปก็ชื่อว่าเป็นผู้มีอายุยืนแล้วก็เป็นผู้มีบุญมากสำหรับคนสมัยนี้นะแต่ว่าบางยุคบางสมัยเพื่อนก็มีอายุยืนมากทีเดียวสมัยที่ท่านเรียกว่าสังวัตกัปแปลว่ากัปที่เจริญกับที่คนมีอายุวันนะสุขาภระเจริญมากเห็นมีอายุยืนตั้งหมื่นปีขึ้นไปถึงแสนปีถึงหลายแสนปีก็มีเนี่ยอายุของมนุษย์เรานี่ไม่ใช่มันอยู่คงที่นี่เป็นเครื่องสอแสดงให้เรารู้แล้วว่าอัตภาพร่างกายนี่อาศัยบุญบาปเป็นเครื่องตกแต่งให้จริงๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คงไม่ผิดแน่เลยทีนี้ผู้มีอัตภาพร่างกายสมบูรณ์มีจิตใจดีอย่างนี้แล้วก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากพอสมควรพอที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมชำระกิเลสตัณหาอันมีอยู่ในใจนี่ให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้โยผู้ที่เคยลุ่มหลงทำบาปมาพอมารู้ตัวเข้าไปแล้วว่าบาปนั้นนำนวยผลให้เป็นทุกข์เช่นนี้ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะมาคิดละเว้นบาปอกุศลต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้นั่นน่ะอันสิ่งใดที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้สิ่งนั้นเนี่ยมันมีโทษอยู่ในตัวของมันผู้ใดล่วงเกินไปมันก็เป็นบาปเป็นโทษเช่นอย่างการฆ่าสัตว์เป็นต้นตลอดถึงดื่มสุราเมรัยหมู่นี้นะพระองค์เจ้ารู้แจ้งแล้วว่าถ้าผู้ใดทำกรรมเหล่านี้ลงไปแล้วเป็นบาปเป็นโทษจริงๆทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเหตุนั้นจึงได้ทรงบัญญัติห้ามไว้แต่พุทธบัญญัติเหล่านี้มันไม่มีการลงโทษกันในปัจจุบันนี้เหมือนอย่างไอ้กฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองนั่นเขาปรับโทษไว้ในตัวเลยปรับโทษในปัจจุบันนี้แหละเช่นติดคุกติดตารางหรือว่าถูกปรับไหมอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าบุคคลผู้ไปล่วงกฎหมายบ้านเมืองผู้ล่วงพุทธบัญญัติดังกล่าวมานี่ถ้าหากว่ามันไปตรงกันกับกฎหมายบ้านเมืองมากกราไหนทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องเอาโทษได้ถ้ามันไม่ไปตรงกับข้อกฎหมายของบ้านเมืองแล้วอย่างนี้นี่ ทางบ้านเมืองก็ไม่เอาโทษนี่แหละคนมันชล่าใจเห็นว่าทำลงไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาจับกุมฟ้องร้องติดคุกติดตารางอะไรอย่างนี้ล่ะเห็นเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะเป็นบาปมาที่ไหนเพราะว่าการทำบาปกรรมความชั่วนี่ไม่เกี่ยวกับภายนอกที่จะมาลงโทษให้ก็มีเกี่ยวกับภายนอกก็มีต้องให้เข้าใจทั้งสองทางดังชี้แจงมานี่แหละถ้าไม่ขัดต่อกฎหมายแล้วแต่มันก็ขัดต่อศีลต่อวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยดังนั้นผู้ใดทำลงไปแล้วมันก็มีโทษอยู่ในตัวเลยแต่ว่าโทษนั้นมันหักยังให้ผลในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ก่อนถ้าให้ผลก็เพียงแค่คนทั้งหลายรังเกียจคนผู้ดีทั้งหลายเขารังเกียจเท่านั้นเองเนี่ยแต่ว่าจะให้โทษหนักไปกว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าอัตภาพร่างกายนี่มันมีบุญกรรมอุปถัมภ์บำรุงไว้บุญที่เขาทำมาแต่ก่อนโน่นนะตามรักษาอัตภาพร่างกายอันนี้ไว้ดังนั้นบาปที่บุคคลทำในปัจจุบันนี้จึงให้ผลในปัจจุบันนี้ไม่ได้ก่อนมันจะก้าวก่ายกันไม่ได้มันต้องรอจังหวะให้บุญกุศลแต่หนหลังที่มันมาอุปถัมภ์บำรุงร่างกายอันนี้อยู่นี่หมดอายุลงเมื่อใดแล้วบาปอกุศลนั่นมันก็จะให้ผลได้ทันทีเลยนี่ต้องให้เข้าใจไว้ให้มันชัดๆข้อนี้นะผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่เดี๋ยวก็จะเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงอันนี้ต้องพิจารณาให้มันเห็นท่านผู้พิจารณาเห็นอย่างนี้ท่านจึงกลัวบาปจึงไม่ทำบาปกันนะหาทางเว้นผู้ที่คิดว่าถ้าอยู่ครองเรือนนี่จะงดเว้นจากบาปไม่ได้เช่นนี้ก็ต้องออกบวชไปพอออกบวชไปแล้วทำตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษแล้วเช่นนี้มันก็ไม่ได้ทำบาปแล้วเที่ยวพิกขาจานไปใครมีศรัทธาก็ใส่ให้ได้อาหารมาอย่างไรเร็วก็ดีหรือประณีตก็ดีก็พิจารณาขบฉันไปตามมีตามได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ทำบาปอะไรนี่เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าการบรรพชาอุปสมบทนี้นะมันเป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนกันนั่นแหละ ในสัพพุริสะบัญญัติที่มีอยู่ในธรรมวิภาคนั้นนะ ก็เราก็ต้องเข้าใจกันไว้อย่างนี้แหละวิถีชีวิตของคนเรานี่นะที่มันเป็นลุ่มๆดอนๆอย่างนี้เพราะอะไรเล่านี่ก็เพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนนู้นก็มัวเมาประมาทอันผู้ที่ถึงซึ่งความวิบัติดังกล่าวมานั่นนะแต่ชาติก่อนนู้นก็มัวเมาประมาทไม่เพียรพยายามละกรรมมันชั่วไม่เพียรพยายามทำกรรมมันดีด้วยกายวาจาใจไม่ฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีไปตั้งมั่นอยู่ในความชั่วนู่นอย่างนี้กรรมชั่วนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาแต่ว่าคนเรานั้นมันก็ไม่ได้ทำชั่วทั้งหมดหรอกดีมันก็ทำความดีนั่นแหละนำให้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะ ในวันนี้ความชั่วคือบาปมันก็แฝงมาด้วยวันนี้นะบาปนั่นเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นก็ทำให้ชีวิตนี้ถึงซึ่งความวิบัติลงไปไม่เจริญรุ่งเรืองอยู่ได้นี่เรื่องกรรมให้ผลนี่นะมันไม่ก้าวก่ายกันขอให้ผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาให้เข้าใจได้ไม่เช่นนั้นแล้วผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายก็จะไม่มั่นคงเดี๋ยวเมื่อตนทำบุญกุศลไปในชาตินี้นะทำเอาสมากมายแล้วไปหน่อยเมื่อเกิดความวิบัติขึ้นบางทีก็ไฟไหม้บ้านบางทีก็น้ำท่วมบ่ถ้าไม่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติภายนอกก็เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้มีโรคภัยเบียดเบียนอย่างร้ายแรงรักษาอย่างไรก็ไม่หายนั่นเรียกว่าถึงคราวบาปอกุศลกรรมมันให้ผลมันก็เป็นอย่างนั้นมีโยดาดเดินในโลกนี้นะผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงเบื่อหน่ายต่อการทำความชั่วต่างๆจึงได้เว้นจากกรรมชั่วต่างๆเหล่านั้นบัดนี้ท่านผู้ที่เป็นผู้มีชีวิตสม่ำเสมอเกิดมาในชาตินี้นะอัตภาพร่างกายสมบูรณ์จิตใจก็ดีแล้วทั้งที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้บาปรู้บุญคุณโทษขึ้นมาทันทีเนี่ยเพียรละบาปออกไปหรือว่าเพียรสำรวมระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลให้บังเกิดขึ้นอันนี้ก็เพราะแต่ชาติก่อนนั้นได้ฝึกฝนอารมณ์จิตตนมานี่ต้องระลึกให้ได้อย่างเช่นผู้ที่ได้มีศรัทธาเข้ามาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้มีทั้งนักบวชมีทั้งคฤหัสถ์นี่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จริงๆไม่ใช่ปฏิบัติเพียงแต่ขอไปทีหรือว่าปฏิบัติตามมีตามได้นึกได้ก็ทำไปนึกไม่ได้ก็ไม่ทำอันนั้นไม่ได้หมายอย่างนั้นตั้งอกตั้งใจทำจริงๆนี่เมื่อคนมาทบทวนดูชีวิตในปัจจุบันนี่ก็ส่องถึงชีวิตในอดีตที่ล่วงมาแล้วได้เหมือนกันแหละเพราะว่าชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่นะมันก็เนื่องมาแต่อดีตชาติหนหลังนู่นไม่ใช่ว่ามันเพิ่งโผล่มาเกิดในชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นหามีได้มันถ่ายทอดกันมาไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วไอ้ผู้ที่มีบุญก็หมายความว่าได้พยายามสะสมบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนนั้นพอสมควรทีเดียวพอเกิดมาในชาตินี้แล้วก็จึงได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพียรพยายามสั่งสมบุญกุศลให้เจริญยิ่งขึ้นไปสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษก็มีความกลัวไม่กล้าทำงดเว้นได้หมู่นี้นะมันก็เป็นบุญญาลาภของพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็ขอให้พากันรักษาบุญกุศลความดีอันนี้ไว้อย่าให้เสื่อมแล้วพยายามสั่งสมเพิ่มเติมเรื่อยๆอันบุญเก่านั่นน่ะเมื่อมันให้ผลไป ึงเวลามันหมดอายุบุญกุศลนั่นลงมันก็ค่อยหมดลงเหมือนอย่างตะเกียงและโคมไฟอาศัยน้ำมันและไส้จุดไฟเข้าก็ลุกโพลงคันเมื่อนานไปนานไปน้ำมันมันแห้งลงแห้งลงมันเหลือน้อยเต็มทีแสงไฟมันก็หลีลงไปอย่างนั้นเนี่ยคนก็รู้ได้แล้วว่าน้ำมันมันใกล้จะหมดแล้วเนี่ยก็เอาน้ำมันมาเติมใส่อันนี้ฉันใดคนเราเมื่อรู้ว่าชีวิตของตนนี่มันเนื่องอยู่ด้วยบุญกุศลแท้ๆแล้วก็บุญกุศลที่ทำมานั้นก็มีขอบเขตจำกัดเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ประมาทอย่างว่ามานั้นนะอ้าวพยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าไปเมื่อสั่งสมบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นแล้วก็รักษาบุญกุศลนั้นอย่าให้เสื่อมก็คือรักษาจิตนี้เองนั่นเนี่ยเมื่อตนได้ให้ทานมาก็ทำความยินดีในทานการกุศลนั้นเสมอมาอย่าเบื่อหน่ายในการให้เมื่อตนได้รักษาศีลมาตามเพศตามภูมิของตนอย่างไรก็พยายามรักษาศีล นั้นให้บริสุทธิ์เรื่อยมาอย่าให้มันขาดอย่าให้ด่างให้พร้อยแล้วพยายามรักษาให้ยิ่งขึ้นไปให้เคร่งคัดเข้าไปเรื่อยๆจนเป็นปรมัตถศีล นู่นจนเป็นปรมัตถทานเมื่อตนได้มีศรัทธาได้ไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนามาโดยลำดับได้อย่างนี้ได้ผลคือทำใจให้สงบได้อย่างไรแล้วก็พยายามรักษาใจที่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมหรือว่าใจที่มันสงบจากนิวรณ์ทั้งห้าอันนั้นต้องรักษาสมาธิอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมอย่าให้นิวรณ์ทั้งห้านั้นมาครอบงำจิตใจได้อีกนี่เราอย่างนี้แหละเรียกว่าพยายามสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งขึ้นไปเพราะนิวรณธรรมทั้งห้านั้นทุกคนก็รู้สำหรับผู้ภาวนาถ้าไม่รู้อย่างนี้ก็แสดงว่าภาวนาไม่เป็นแหละความรักความชังหมู่นี้นะมันเป็นข้าศึกแก่ความสงบใจอ่ะความง่วงเหงาหาวนอนหมู่นี้ความที่ปล่อยจิตให้คิดฟุ้งซ่านรำคาญไปทั่วพิภพอันหมู่นี้นะความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องโลกนี้โลกหน้าอะไรเรื่องนรกสวรรค์นิพพานหมู่นี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อสมาธิภาวนาทั้งนั้นเนี่ยพอเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาเนี่ยจิตใจก็ลังเลแล้วเมื่อลังเลมันก็เลื่อนลอยสงบลงไม่ได้เป็นงั้นเพราะนั้นต้องสำรวจอยู่เสมอนิวรณ์ทั้งห้าอันนี้ต้องพิจารณาถ้าว่านิวรณ์อย่างไรมันโผล่ขึ้นมาก็พยายามขจัดมันออกไปอย่าให้มันมีอยู่ในใจนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็สามารถรักษาสมาธิไว้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนก็สามารถรักษาไว้ได้เพราะฉะนั้นน่ะขอให้พากันรักษาสมาธิไว้ให้มันได้แล้วมันจะได้เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาถ้าหากว่าสมาธิอ่อนแอปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นสมาธิเนี่ยสำคัญมากทีเดียวอะผู้ใดฝึกใจให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วปัญญาไม่ต้องห่วงมันแล้วนึกคิดอะไรมันก็รู้ก็เห็นแจ่มแจ้งไปคล่องแคล่วไปเป็นอย่างนั้น เห็นทุกข์ก็เห็นจริงๆแล้วเห็นจนเบื่อหน่ายในทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาก็เห็นจริงๆจนเบื่อหน่ายในตัณหานั้นเห็นความดับทุกข์ ็เห็นว่าเมื่อเราดับตัณหามาได้เท่าไรทุกข์ก็ดับไปได้เท่านั้นจริงแน่นอนเลยเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็เห็นว่าผู้ครองเรือนนี่ก็มองเห็นว่าทานศีลภาวนานี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆถ้าเป็นนักบวชก็มองเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8ประการนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆนี่จึงเรียกว่าเราปฏิบัติเพื่อความรู้จริงในพระพุทธศาสนาดังแสดงมา